Ek wil graag vir julle baie ou gedig lees wat iemand geskryf het en as jy wil kan jy dit toemaak en sommer net die gedig hoor. God ons Vader, U is liefde. U is geduldig en U is vriendelik. U is nie afgunstig nie en U is nie grootpraterig nie en U is nie verwaand nie. U handel nie onwelvoeglik nie en U soek nie eie belang nie. U is nie liggeraak nie. U hou nie boek van die kwaad nie en U verbly nie oor die onreg nie, maar verheug U oor die waarheid. U bedek alles, U glo alles, U hoop alles en U verdra alles. God ons Vader, U is liefde. Amen. Ek wil graag vra dat Anneke en Jaco slank vorentoe kom. Hulle doop vanoggend vir Fourie. Hulle eerste seentjie en Fourie gaan nou sy verskyning maak. As hy Fourinel. Ja. En wat vanoggend julle kan sommer hierdie kant kom staan. Wat vanoggend baie spesiaal is is dat Anneke jy het groot geword hier. En jy het groot geword ook in Stellenberg. En dit was jou, of hierdie was die gemeente waar jy aangeneem is. Jy was op Stellenberg Hoërskool. Jy het getrou hierso. En vandag doop hulle jou eerste seentjie. Dit is baie, baie spesiaal. En ek wil net sê welkom ook aan jou ma, ouma Manda Fourie. Sy is ook hierso. Sy is sommer net hier af van die pad, hier by Stellenberg. So baie welkom ook aan jou. En ons dink ook volgend aan jou pa, wat laas jaar nie meer by ons is nie. En hy sou geweldig trots gewees het vanoggend op albei van julle. En dan wil ek ook baie welkom sê ook aan jou ouers, al die pad van Appington af, oupa JJ Nel, en dan ook vir ouma Karen Nel. Ook baie, baie welkom ook aan julle. En ek gaan vra dat jou boetie, Chris, dat Chris net slank vir die inbring. En dan kan hy sommer hier so by ons kom staan. Ek sien Fourie slaap heerlik, so ons gaan saggies wees en vinnig. Anneke en Jaco, net na sy hemelvaart, of net voor sy hemelvaart, het die Here die doop ingestel, toe hy vir sy disippels gesê het, gaan na die uithoeke van die wêreld toe en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die doop, hierdie doop in die Drie-enige God, wil vir ons drie goed sê. Dit sê, die doop sê vir ons, dat God die Vader ons sy kinders maak. Dit sê vir ons, dat God die Seun deur sy bloed ons met God versoen. En dit sê, dat God die Heilige Gees ons troos en altyd by ons sal wees. En die doop is deur God ingestel om sy liefde vir ons en ons kinders te gee. En so Jaco en Anneke, ek gaan vir julle 'n vraag vra waarop julle dan kan antwoord. Wil julle julle lewe deel maak van Jesus Christus se groot storie van liefde? Kies julle om binne hierdie storie te leef en sal julle Fourie so groot maak en om hiervan vertel? Is dit julle begeerte om julle kind in die naam van die Drie-enige God te doop? Wat is julle antwoord? So die water waarmee ons vanoggend doop, sê vir ons drie goed. Dit verlos ons, dit reinig ons en dit vernuwe ons. En die belofte wat julle vanoggend maak vir mekaar en vir Fourie en vir ons allemaal, is dat julle 'n verwagting het van vergifnis vir julleself en vir julle seun. Dat julle glo in God die Vader en sy Seun en die Heilige Gees en dat julle die Here sal dien en julle kind sal lief hê. voor u. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Voor u mag die Vader jou beskerm en jou altyd lei. Mag die Heere Jesus in sy liefde en genade in jou leef en mag die Heilige Gees jou later help om vir God en jou medemens lief te hê. Amen. Dit is nie net Jaco en Anneke wat vandag 'n belofte aflê nie. Ons as die geloofsgemeenskap beloof ook vir julle iets. Iemand het een keer gesê, it takes a village to raise a child. Julle village is vandag hier. En ons wil ook vir julle iets beloof. So ek gaan sommer 3 beloftes lees en na elke belofte wil ek vir julle vra as 'n groep om net te sê ons beloof. So beloof julle om vir hulle te herinner aan die liefde wat hulle vandag aan hulle seun Fourie beloof het. Beloof julle om mekaar so lief te hê dat al 3 van hulle julle voorbeeld kan volg. En beloof julle om liefde te vier waar julle dit ook al sal teekom. Ek wil vir julle uitnooi om vir die volgende paar oomblikke sommer so in stilte te sit en as jy oor toe wil maak, dan kan jy dit doen en jouself sommer te herinner dat God ook hierdie belofte vir jou gemaak het. Om jou te herinner aan jou eie doop. Aan daai tyd in jou lewe waar jy nog nie 'n stem gehad het nie of 'n opinie nie of waar niemand vir jou gevra het wat dink jy nie. En op daai tyd in jou lewe het die Here aan jou toe gekom en gesê, wat ook al gaan gebeur, en waar jy ook al mag gaan, en hoe jou lewe ook al mag uitdraai, ek gaan by jou wees. Ek gaan elke dag saam met jou wees, want jy is myne. Ons gaan so paar oomblikke sommer so in stilte sit, en ons gaan met die musiek luister, en herinner jouself daaraan, dat die Here ook in die geraas van die lewe is, en ook in die stilte. Ons gaan volgende ou story saam lees. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom saam te lees. Andersins kan jy sommer net luister na my. Ons tekstgedeelte kom volgend uit Matteus 2 van vers 7 af. Matteus 2 van vers 7. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vastgestel wanneer die ster verskyn het. En hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom kry, laat weet my, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud en wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ek onthou my heel eerste kar was 'n 1989 Ford Sapphire gewees. Was 'n 2 liter, outomaties, en hy het so 'n afroomkleur gehad. Ek het die kar van my ouma geërf, en ek kan onthou voor op die dashboard, as jy inklim, net so af van die stuurwiel, was daar so 'n plakkertjie gewees, wat gestaan het, nou smoking. En ek weet nie hoekom ouma dit destyds in Engels gesit het nie, maar ek kan dit onthou. En die kar was nooit so vinnig uit die blokke gewees nie, maar op die groot pad, as hy eers spoed opgetel het, en al die silinders was oop gewees, was die kar so weerigstraal gewees. En ek kan onthou, van kleins af, het ek hierdie fantasie gehad, dat as ek ooit my eie kar sou gehad het, gekry het, dan sou ek sou eendag wakker word, en ek sou in die kar klim, en dan sal ek ry. En ek sal nie omgee waar om te gaan nie, maar ek sal net die groot pad vat, en dan sal ek gery het, iewers heen. En hy vryheid ervaar van om iewers heen te gaan. En ek onthou, my heel eerste roadtrip met hierdie Sapphire was Strysbaai toe gewees. Ek het nog gestudeer en was 'n klompie vriende wat daai naweek al op Strysbaai was. Ek het 'n hergaat van 'n vak wat ek het deurgekom het die, en ek moes toe agtergebly het en die vak klaar geskryf het. En die saterdagoggend vroeg, toe ek wakker word, toe weet ek, dit is seker tyd. Ek gaan die pad vat en ek gaan in die verte inry op my eerste roadtrip. En ek het die tank vol gemaak. Nou by 2 liter was dit omtrent al my geld wat ek gehad het. En ek het die bande opgeblaas. En ek weet Strysbaai is so baie ver nie. Maar vir my het dit gevoel soos 'n hele nuwe wêreld waarin ek gaan. En ek het geweet daai dag sou ek grense oorgetrek het. En ek onthou dit was iewers tussen Caledon en Bredasdorp, was daar 'n oomblik gewees waar ek in die triespeeltjie gekyk het en ek my eie refleksie gesien het. En is hierdie eienaardige ervaring, hierdie oomblik, van as jy al op reis was en jy weet jy beweeg van hier wat bekend is na die onbekende plek waar jy nog nie was nie of waar jy nog moet gaan jy na, daar's 'n oomblik, die tussenin oomblik, wat jy in die triespeeltjie kyk en jou eie refleksie sien. En jy weet dat al wat regtig eg en waar is van hierdie hele reis, is hierdie oomblik van die triespeeltjie waar jy jouself sien. En in daai oomblik ontdek jy iets van jouself. Iets wat jy miskien baie lank lank gesien het. Ek het 'n vriendin wat 'n klompie jare gelede die Camino gaan stap het in Spanje. En toe sy terugkom, het sy ook so 'n storie gehad oor 'n triespeeltjie. Sy sê sy kan nie vreeslik baie onthou die plekke waar sy was nie. Maar sy kan onthou wat die reis aan haar gedoen het en wat sy van haarself ontdek het en van haarself geleer het. En sy sê daar was so 'n oomblik gewees tussen die twee dorpe waar sy ook haar eie refleksie gesien het, en waar sy besef het, ek gaan nooit weer dieselfde wees nie. Om op reis te gaan, is 'n ontmaskerende ervaring. Jy sien iets van jouself, wat miskien nog altyd daar was, maar wat jy vir die eerste keer in lang tyd weer raak sien. En elkeen van ons is op ons eie reis, ons eie pad. En hierdie idee, die vergelyking dat die lewe soos 'n pad is, is 'n baie ou, antieke idee. En die antieke mense het hierdie sê ding gehad. Hulle het gesê dat om op die pad van die lewe te wees, is om te beweeg in die onbekende in. Is hoe hulle daaroor gepraat het. En dit het my laat dink aan hierdie drie wyse manne. Hierdie vreemdes van die ooste, wat met wye draaie aangekom het by die plek waar die ster stil gestaan het. En wat hulle daar gekry het, was die kind. En is hierdie kind se geboorte, Jesus se geboorte, wat ons as gelowiges hierdie jaar, of elke jaar, in die tyd van die jaar, vier. Die geboorte van 'n kind in 'n plek wat so obskuur is, en so vreemd is, wat gelowiges, jaar na jaar, terugkeer na daai plek toe. Na die obskure plek toe. Die plek waar jy die minste verwag, dat 'n kind gebore sal word. En as Matteus, die briefskrywer, hierdie storie vertel, dan ons weet nie baie van die wyse manne af nie, ons weet 'n bietjie, maar ons weet nie vreeslik baie van hulle af nie, maar wat ons wel weet, is dat as die skrywer hulle storie moet eindig, dan sê hy, hulle moes teruggaan na hulle land toe. Hulle moes weer teruggaan na hulle land toe. Ek het gewonder nogal, toe hulle weer terug is by die huis, het hulle dieselfde ervaring gehad as my vriendin, toe sy teruggekom het van die Camino. Het hulle dieselfde ervaring gehad wat ek gehad het, toe ek die Sapphire uitklim in Struisbaai, en geweet het, dat ek gaan nooit weer regtig precies dieselfde wees nie, want ek het iets in die drie speeltjie gesien, wat iets ontbloot het van myself. En om in die drie speeltjie te kyk, is om iets raak te sien, wat miskien nog altyd daar was, maar wat jy nog nie altyd raak gesien het nie. En dit het my ook herinner aan een van die meest bekende kinderverhale van alle tye. In 1900 was daar 'n skrywer, Frank Baum, wat 'n storie geskryf het, die meest bekendste kinderverhaal van alle tye. Ook van 'n kind wat op reis gegaan het, saam met drie karakters. En dit is 'n storie wat baie sê ook oor ons eie reis. En dan veral miskien hierdie reis wat ons die tyd van die jaar het, in Advent, waar ons iewers begin en dan eindig, as ons ooit kan eindig, by Kersfees. En dis natuurlik die storie van The Wizard of Oz. Dis een van daai, ek weet in ons gesin, is een van daai flieks wat jy kyk dit die tyd van die jaar. Jy kyk The Wizard of Oz. En jy ken elke liedjie en jy ken vir Dorothy en dit is waar die fliek gaan. Dit is waar die storie gaan. Het gaan oor Dorothy, die jong meisie wat dan groot word op haar oom se plaas, op 'n vaal landskap in Kansas. En die fliek begin dan waar Dorothy hierdie bekleierery het met haar oom en met haar tannie, met sy tannie. En hoe sy dan na haar kamer toe hardloop en die deur toeslaan en haarself gooi op die bed, en in daai oomblik breek hy die storm los. En 'n tornado sweep dan vir haar weg, ver weg van die plaas af met die vaal landskap in Kansas, al die pad tot by die magiese, pragtige, vreemde plek, die land van Oz. En baie vinnig kom sy agter dat al maniere hoe sy kan teruggaan na die plaas toe, na haar huis toe, is om haar weg terug te vind, weg van die land van Oz. En die enigste man, vind jy dan uit in die fliek, wat haar klaarblyklik kan help hiermee, en wat vir haar die route gaan kan wys om terug te kom by die huis, is die tovenaar van Oz, The Wizard of Oz. En hy bly in die Emerald Stad. So op pad na die stad toe, op pad na die tovenaar toe, ontmoet sy dan drie karakters, wat elkeen van hulle ook op pad is na die tovenaar toe, om vir hom 'n gunst te gaan vra, dat die tovenaar ook iets vir hulle moet doen. En die drie karakters is hierdie ikoniese fliekkarakters, eers en is die voelverskrikker, wat meer as enigies anders 'n brein wil hê. En die tweede karakter is die lafhartige leeu, wat natuurlik wil leer hoe om braaf te wees. En die derde karakter is die blikman, wat op soek is na hart. En op pad naar die tovenaar toe, gebeur dat hulle klomp goed in die fliek, dit is een geweldige lang fliek, maar op pad naar die stad toe, gebeur daar klomp goed is, en op die heel einde, dan kry al die karakters, en Dorothy, wat hulle wou gehad het, hulle kry wat hulle wou gesoek het, maar op onverwachte manier, wat jy nie verwacht het gaan gebeur nie. Want wanneer ook al daar op die pad naar die stad toe, waar ook al hulle geconfronteer was met gevaar, was het interessant genoeg die lafhartige leeuw, wat braaf was en hulle gered het in die situasie uit. En als daar een struikelblok was oor hulle pad, wat een beetje dinkwerk geverg het, dan was het die voelverskrikker wat hulle uit die moeilijkheid gehelp het. En die blikman, wat op soek was na hart, hy is die een wat eindelijk die groep heel tyd terughou, want hy help allemaal langs die pad. En die groep kan nie aan die gang kom, want hy wil heel tyd allemaal help. En Dorothy, daar is die toneel wat Dorothy heel tyd die oliekanbaar moet hou, want as die blikman huil, dan roest dit sy lyf, so dan moet so met die oorie spuit. En die klimax van die story, die klimax van die fliek, is waar hulle allemaal op die ouwend van die dag by die Emerald stad uitkom. Om dan nou die tovenaar te ontmoet, en vir hom te vra, hoe kom ek by die huis, hoe krijg ek een hart, hoe krijg ek een brein, hoe wees ek braaf? En dan tot hulle skok ontdek hulle, dat die tovenaar is nie regtig 'n tovenaar nie. En dat hy is eindelijk een hopeloos klein mannetjie, wat nie hulle wense gaan kan waarmaak nie. En maar wat hy doen, is om hulle uit te wys, dat die ding wat hulle gesoek het, hierdie geskenk, wat hulle wil ontvang by hom, het hulle eindelijk al die pad in hulle self gehad. Hulle moes dit net raak gesien het. En is hier waar die story baie meer word as een sprookjesverhaal. En waar die reis op die bekende Yellow Brick Road baie meer word as net een reis van een voelverskrikker en een blikman en een leeuw. Want waar die hopeloze klein mannetjie, wat nie regtig 'n tovenaar is nie, maar miskien toch is, vir hulle sê, is dat dinge soos een hart, en dinge soos een brein, en om braaf te wees, is nie geskenk wat jy ontvang nie. Dit is iets wat jy verdien. Dit is iets wat jy ontdek. En as jy die fliek sien, dan is dit eindelijk al voor die hand liggen, dat dit moet waar wees. Maar ek denk vir baie van ons, ons sien nie die realiteit heeltemal so nie. Want ons wil ook hê, wat hierdie karakters wil hê. Ons wil ook 'n volledige mens wees. En die redes, ons wil het hê om dieselfde redes as wat die karakters in die fliek dit wil hê. En dit is dat op 'n diep vlak besef ons dat ons is nie volledig nie. Ons is eintlik gebreek op 'n hele paar plekke. En dat ons hierdie behoefte om weer net heel te word, soos die karakters in die fliek. En soos hulle verwag ons ook, denk ek, dat ons het enig gaan kan kry, as een geskenk. Soos ken die sinnetjies wat ons vir onself sê, sinnetjies wat sê, ek weet nie heeltemal hoekom ek die mens is wie ek is nie, ek weet nie hoe ek uitgedraai soos ek is nie. Ons ken die sinnetjies wat ons mekaar sê om te sê, my hart het al so seer gekry, ek hou het achter blik, ek wys dit nie. Of, ek is onseker oor wat ek dink, daar is soveel ander mense se gedagtes en ander mense se opinies in my kop, dat ek nie helemaal precies seker is wat ek glo en wat ek dink nie. Of daar is ander van ons wat sê, as ons eerlik is, dat die meeste van die tyd is ons nie eens braaf genoeg om vir onsself in die spieël te kyk en te weet wie ek is nie. En dat ons vir mekaar dan sal sê, dat ek is nie die mens wie ek wil wees nie. Nie nou nie, maar een dag. Enig as ek tyd het om aandag aan myself te spandeer. Een dag as ek nie so verantwoordelikheid het nie. Een dag as ek bereid is om... Enig as ek groot is, dan gaan ek volledig mens wees. Ek gaan het alles uitgefigure het. Ek gaan 'n hart hê, ek gaan 'n brein hê. Ek gaan braaf wees. Ek gaan heel wees. Die waarheid is, dat die dag mag dalk nooit kom nie. Want wat die fliek vir ons leer, is dat om braaf te wees, is om in die oomblik, selfs al is die oomblik vir jou vrees aanjaand, en al is het vir jou ongelooflik moeilik om die volgende stap te neem in jou leven, selfs in die oomblik, om dan braaf te wees en het in elk geval te doen. Ek denk die punt van die fliek wat ek vertel is dat ons hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ons hoef nie als uitgefigure te hê nie. En dat ons maar kan eerlik wees en sê, ek verstaan nie alles nie, maar ek gaan my bes probeer. Ek gaan myself oopmaak om leerbaar te wees. En die laaste een met die leeu, dat om 'n hart te hê, is daar vir enigiemand wat bereid is dat hulle sin gebreek word. En met die oploop tot Kersfees, en met die adventtyd, die afwagtingstyd, is die een wat ons hiermee konfronteer, die een wat die spieël opwys, en wat ons konfronteer met onsself, is nie tovenaar nie, maar God wat 'n kind is. En Dorothy het ander behoeftes gehad as haar medereisigers. Dorothy het die oortuiging gehad, sy is verlore, en sy weet nie om by die huis uit te kom nie. En wat sy wel geweet het is, dat hierdie land van Oz, hierdie prachtige, veilige, mooi, rustige plek, dis nie regtig haar huis nie. Haar huis was op haar oom se plaas, op die vaal vlaktes, waar die lewe nie elke dag maklik is nie. En so ook is die huis vir hierdie drie vreemdes van die ooste, en die drie wyse manne. En vir ons is huis nie by 'n krib waar die lig sag val en waar God 'n kind is nie. Vrede is daar. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, dis daarso. Maar die reis eindig nie daar nie. Dis nie huis nie. En hulle kon nie daar bly nie. Die wyse manne moes teruggaan. En ons kan ook nie. En soos hulle, moet ons ook teruggaan na ons land toe. Na ons realiteit toe. Na ons eie lewens toe. En daar ontdek, in ons eie realiteit, te ontdek, dat vrede vind ons nie in die ontsnapping van die realiteit nie. Maar vrede vind ons dat om in die oomblik, in ons lewens, in ons oomblikke waar ons bang is, in die oomblikke waar ons nie verstaan nie, in die oomblikke waar ons hart seer is, in daai oomblikke, of ons self te herinner aan die kind wat gebore is, en die naam wat hulle vir hom gegee het, Immanuel. God met ons, in ons realiteit, in ons story. So Bethlehem is nie die einde van die story nie. Dit is net die begin. Dit is nie huis nie, maar dit is die plek waardeur ons allemaal moet reis, op pad huis toe. So mag jy in die volgende paar weke wat kom, mag jy op reis gaan, na vreemde plekke, na nuwe plekke toe. Want dis waar die Kersverhaal begin, in 'n vreemde plek, in 'n plek wat obskuur is, in 'n plek waar die mense die minste verwag het, dis waar die story begin. En soms is die plekke waarheen ons moet gaan, soms is die dele van ons hart wat ons nie wil wys nie, soms is die dele van ons story wat ons eerder wil van vergeet en wil ignoreer, soms is het juist die plekke waar ons reis na volledige mens begin. Mag jy dit daar waag? Mag jy dit waag op daai pad? Want God het mens geword en kom sê, ek is by julle. In oomblikke wat jy bang is, in oomblikke wat jy nie die antwoord ken nie, in oomblikke van jou hart breek, mag jy dit daar waag. Ek wil graag vir julle 'n gebed lees van Frieda van die Heffer. Die woord het vlees geword. God uit God in 'n mensheid gestort. Vannacht kyk 'n ster in die aarde, sing stof, jy het nou waarde, die woord het vlees geword. God giet God uit in 'n kind wat huil. God as mens verskuil in 'n suigeling wat weet, hy gaan bloed sweet. In 'n baba, klein en bang, wat gaan hang tussen hemel en aarde, die woord het vlees geword. Die woord het vlees geword, lig uit lig in die donker neergestort, tussen diere en doeke, sonder kiekies en koeke. Geen dokters en boeke, en so skryf die woord geskiedenis oor. Kom weeskinders, kom wyse manne, kom woeste winde wat waai in die noorde, waar Kersfees wit is en Kersfees swart is en Kersfees bruin is op Kaapse vlaktes. Kom Vader Kersfees, sê my, mis jy ook die Christus? Jou slee is chock en blok, maar ys smelt reg oor die wêreld en die hele wêreld is op hol. Ons is keelvol en kopvol. Die herberg is vol, maar die stal in my siel is dol leeg. Ek is vol strooi en sweet en skape en oorskiet van sterre. Wie sou wou kers opsteek by leeplek vind in my wou wees. Maar die woord word bloed en die woord word vlees. Kom ons bid saam. Here, ons gebed vanoggend is dat U vir ons sal bewus maak van die reise waarop ons elke dag gaan. Die plekke waar ons gaan. Die plekke wat vir ons soms ongemaklik is om na te gaan. Here, maar mag ons ook ontdek dat het soms juist daai plekke is, daai tussenin oomblikke, tussen die bekende en die onbekende, waar U ons ontmoet en waar ons heel word. Mag ons daar gaan. Amen. Voor ons gaan afsluit met ons laaste lied vanoggend, is daar collecte wat ons gaan opneem en ek weet daar is persone achter en julle kan maar die mandjies omsturen.